van Kan met het NOS Journaal. In de woning in Huizen heeft vannacht om 2 uur een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Buurbewoners worden tijdelijk ergens anders ondergebracht, omdat niet zeker is of het explosiegevaar is geweken. De straat is afgezet voor onderzoek door de explosieve opruimingsdienst. Het huis werd tot voor kort beveiligd door de politie, meldt NH Nieuws. Dat zou zijn gedaan omdat er een gevaar was voor omwonenden, maar waar die dreiging uit bestond, is onduidelijk. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. Verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe en zittend premier Kishida af op een overwinning. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners, maar de voormalige burgemeester van Lampedusa zei donderdag dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. Oekraïne is mede schuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd, omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. Het weer is onbewolkt en een graad of 12. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Hanno Jansen. Een hele goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. Het programma op Radio 1 waarin we je een uur lang meenemen in de wereld van religie en zingeving. Hoe ga je als gelovige om met technologie? Daarover schreef theoloog Maaike Harmsen het boek Dank God voor Techniek, dat afgelopen week uitkwam. En vandaag schuift ze aan om hierover te vertellen. Ze is nog onderweg, maar zometeen gaan we met haar in gesprek. En ook Carla Dick-Faber, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie, is de gast. Per 1 september is ze projectleider van Groene Kerken. Wat motiveert haar om deze stap te nemen en wat kunnen kerken in Nederland betekenen voor een meer duurzame wereld? Daarover gaan we zo meteen met haar in gesprek. Goedemorgen alvast, welkom, fijn dat je er bent. En naast mij zit de sidekick van vandaag, Madelief Brok. Wil je meepraten thuis? Dat kan natuurlijk, stuur dan een berichtje via de Radio 1-app. Ja, Madelief, welkom. Fijn dat je er bent. Voor het eerst als sidekick in dit programma. En je bent inspirator bij de Woudkapel. Ja. Dan moet je even uitleggen, wat is dat? Dat klopt, dat is een gemeenschap van de Vrijzinnige Nederland. En daar ben ik terechtgekomen omdat ik een aantal jaar geleden nog besloten heb opnieuw te gaan studeren. Ik heb antropologie gestudeerd in eerste instantie en de opleiding voor regisseur en dramadocent. Yeah. En een aantal jaar geleden begonnen aan een master theologie met het Remonstrant Seminarium. Yeah. En zo bij de Woudkapel terechtgekomen. En je zei het is van de vrijzinnige Nederland. En dat kent ook niet iedereen. Wat is dat? Ja, ze zeggen altijd de oude NPB, vrijzinnige groep. Ze zijn hè, ja, vereniging. Ja. En hangt dus heel erg dicht tegen de remonstranten aan. Ja. Dus vooral vrijzinnige christelijke. Ja, precies. En de Woudkapel is dan een soort centrum waar je bij elkaar kunt komen. En daar inspireer jij mensen. Ja, exact. Oké, nou dan zit je hier helemaal op je plek. Je mag gewoon natuurlijk lekker meepraten het uur. Maar je hebt ook religieus nieuws meegenomen. Een aantal berichten heb je meegenomen. En je wilt bijvoorbeeld hebben over een biddende coach in Amerika. Vertel, klopt, wat wil je erover zeggen? Nou, dat vond ik fascinerend. Deze coach werkte op een school, hè, een team die daar coachte. En elke keer na de wedstrijd ging hij naar de middenlijn om daar God te bedanken. Of die nou wat had verloren of gewonnen, dat maakte niet uit. En die coach is ontslagen. En deze week heeft het Hoger Gerechtshof bepaald dat dat onterecht was. En dat wat hij deed, dat dus wel mag. Ja, want hij werd ontslagen omdat zeg maar de scheiding tussen religie en wat de school doet, die werd niet in acht genomen, vond de school. Ja, exact. De scheiding was onvoldoende. En de school vond dat het niet mocht. Ja, en nu is die in het gelijk gesteld alsnog. Ja, klopt. En waarom vind je dat fascinerend? Nou, het gelijkstellen vind ik niet zozeer fascinerend. Wat ik vooral fascinerend vind is de handeling. Dat zo'n man toch zo'n kwetsbaar moment toont. Naar die middenlijn lopen, dat moment van stilte pakken. Dat is toch wat niet alledaags. En ja, misschien toch ook de antropoloog in mij die denkt... oh ja, dat dan zichtbaar wordt voor de wereld. Dat vind ik fascinerend. Ja, en de uitspraak zelf. De grote vraag die er overheen hangt is natuurlijk... ja, is dat nou ten goede van religie? Is dat nou, moeten we dat nou zien als gunstig of ongunstig? Vind ik een lastige vraag. Kijk even naar oud-Kamerlid aan tafel, Carla Dick-Faber. Dit is dus een coach in Amerika die uit zijn geloof wordt daarvoor ontslagen. En nu zegt het Hooggerechtshof... hij had niet ontslagen mogen worden. Wat is dat voor ontwikkeling? Ja, vooropgesteld, ik ben geen jurist. Dus om dit juridisch te duiden, dat is best heel lastig. Maar ik vind het wel heel, heel mooi, zeg maar, dat iemand op die plek ook bidt en voor zijn geloof uitkomt. En wat ik in de Nederlandse samenleving zie, is dat er soms ook best wel krampen ontstaat. Hè, als je openlijk voor je geloof uitkomt. En mag dat op alle plekken? Kan dat zomaar? Dat er ook wel een soort vrijheid is. Dat mensen die vrijheid nemen. Dat vind ik ook wel gewoon heel mooi. Ik bedoel, ik heb hier zelf ook mee te maken gehad. Hè, met de scheiding van kerk en staat. Dat mensen in mijn eigen vriendenkring ook wel zeggen. Van, hoe kun je nou voluit politiek bedrijven en ook christen zijn? Want er is toch een scheiding van kerk en staat. Ja. Maar dan zeg ik ook steeds van jongens. Er is wel scheiding van kerk en staat. Maar ik kan toch niet mijn geloof even thuis laten als ik politiek bedrijf. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Dus en dat geldt voor iedereen zo. Ik bedoel, niemand is vrij van een geloof of een waardepatroon als je politiek bedrijft. Dat zou een beetje een robottoestand worden. Ja. Gelukkig hebben we dat niet. Nee. Dus wat dat betreft misschien wel iets positiefs. Dat zeg maar er bijvoorbeeld in Amerika, dat zo'n coach meer ruimte krijgt om rondom wedstrijden zijn geloof uit te dragen. Ja, ik vind het wel heel mooi. En ja, het komt op mij wel heel positief over. Ja. Ja, Madelief, jij zegt, wat mij ook überhaupt fascineert, is dat hij het überhaupt doet. Dat hij zeg maar überhaupt dat wil uitdragen rondom wedstrijden. Ja, ik vind dat zo'n menselijk aspect van het leven. En wat ik net ook al zei, van het is toch, en jij zegt dat eigenlijk ook, hè, het is toch ook kwetsbaar. Het is dus levert wat ongemak ook op, kan het opleveren. En dat hij toch die keuze maakt, vind ik mooi ook. En ja, ook dat het rituele aspect eraan, dat elke keer weer doen. Ook waarschijnlijk het houvast wat zo'n gewoonte geeft aan iemands leven. Ja. Yeah. Ik geloof daarin dat we dat soms ook een beetje kwijtraken. Ja, en zo kom ik bij een ander stuk. Hè, wat je ook wilde noemen vanochtend. Een interview met een psychiater. Psychiater Jim van Os uit Trouw. En daar maak je eigenlijk een link mee met dit verhaal. Ja. Hoe zie jij die? Nou, hij zegt, we hebben een probleem. Want we hebben die spirituele dimensie, die echt onderdeel van de mens is, hebben we eigenlijk, daar geven we geen aandacht meer aan. Zingeving, betekenisgeving, dat is uit de samenleving gehaald. ja, dus dat deel van de mens komt eigenlijk niet meer aan bod. En dat levert ongelukkige mensen op. Ongelukkige mensen? Ik weet niet of dit, ja, hij zegt wel, van dan hebben we wel, ja, mensen missen daardoor verbinding met anderen. En die verbinding maakt, eigenlijk zegt hij, die verbinding kan mensen, de gebrek aan die verbinding kan mensen echt ook ziek maken. Oh, zo, dat ja. Klinkt best wel heftig. Ja, nou, hij duidt dat, hij neemt het voorbeeld, hij zegt, nou, we weten allemaal, cholesterol, dat is niet goed. Dus daar letten we op, want dat heeft de wetenschap bewezen. En hij zegt, nou, de wetenschap heeft ook bewezen dat die spirituele dimensie belangrijk is. En dan bedoelt hij ook, hè, de verbinding met mensen, het contact wat je hebt met mensen. En dat weten we eigenlijk, maar daar doen we nog niet zoveel mee. Dus waarom zetten we dat niet meer op de voorgrond? Net dat we hetzelfde benaderen als, nou, cholesterol is niet goed. Nou, geen contact is ook niet goed. Dus laten we gewoon verbindingen leggen. Oh, maar dan de link met dat verhaal van die coach in Amerika is misschien wel dat in Amerika er dus, nou ja, juist wel iets meer ruimte komt voor uiten van geloof. En dat je in dit interview misschien terugziet dat in Nederland andersom is. Dat mensen dat kwijt lijken te raken. Of maak ik het nu, sla ik het te veel plat? Ja, nou misschien iets. Nee. Nou, ik denk wel. Ik denk dat dat soort rituelen ook de samenleving weer inkomen. Dan misschien niet via het geïnstitutionaliseerde geloof. Mm-hmm. Ik zat bijvoorbeeld deze week te kijken op een site rondom Allerzielen. Dat is natuurlijk een katholieke dag. Maar je ziet dat allerlei seculiere initiatieven daar ook op inspringen. Omdat die behoefte om te herdenken, de behoefte om stil te staan, dat die dus er gewoon is. Dat je de spirituele dimensie, die wordt benoemd door Jim van Os, die kan je niet uit de mens halen. Nee, maar wat is, als we dat wel hebben, als dat er wel in zit, wat is dan het probleem volgens Jim van Os? Je bedoelt dat als we, ja, nou, dat er dus geen aandacht aan besteed wordt. Ja, dat precies, het eigenlijk een soort wordt genegeerd, waardoor die dimensie in de mens niet meer aan bod komt. Dat is wat hij zegt. Zit het iets wat de gasten aan tafel herkennen? Maaike Harmsen, inmiddels ook aangeschoven. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Komt dit bekend over? Of dat we vergeten in de mens dat we behoefte hebben aan rituelen, aan spiritualiteit? Zingeving, zeg maar. Mm-hmm. Ja, iedereen geeft het op zijn eigen manier weer, zeg maar. Ik volg in mijn boek nog vooral bijvoorbeeld iemand zei, ik volg heel veel Elon Musk, die zegt dat hij alles vanuit zijn betekenis en zin doet, zeg maar. Ja. Dus dan zie je het juist wel over weer terug. Ja, precies. Nou, interessant. Jim van Os, uitgebreid interview, dus deze week in Trouw. En dan wil je nog over pelgrimeren hebben. Ja, ik wou nog een klein stukje. Dat vond ik zo'n mooie invulling van die spirituele dimensie. Er wordt steeds meer gepelgrimeerd. En er worden ook steeds meer routes uitgezet, ook in Nederland. En er stond een gesprek met Wilco Kruiswijk, oprichter van het Gelukkige Wijspad. En die geeft eigenlijk 5 stappen mee om die spirituele dimensie tijdens dat pelgrimeren mee te nemen. Hij zegt, je moet je eigen ritme zoeken, de eenvoud omarmen, ontmoetingen aangaan en vertrouwen schenken in de wereld en die een stukje mooier achterlaten. Nou, toen dacht ik, nou, dat is nou die spirituele dimensie. Dat is wel een hele grote opdracht, vind ik. Als ik het dan zo hoor, denk ik, zo, tjonge, ja, en hij moedigt aan om dat heel klein te houden. Okay. Gewoon naar iemand glimlachen, dan laat je de wereld een klein stukje mooier achter. Oh. Nou, dat nemen we mee deze zondag. Mooi. Ja. Dankjewel voor de religieuze nieuwtjes die je hebt meegenomen vanochtend, Madelief. En blijf natuurlijk lekker zitten als sidekick vanochtend hier bij Dit is de Zondag. En zometeen, hoe ga je als gelovige om met technologie? Daarover schreef Maaike Harmsen een boek en straks praat ik uitgebreid met haar. Say, I don't care what they think. Smokey Robinson en Being With You. Dit is de zondag. Een hele goede morgen. Hoe ga je als christen om met technologie? Hierover schreef theoloog Maaike Harmsen het boek Dank God voor Techniek. Ze gelooft dat we de opdracht hebben gekregen om de aarde en het heelal te ontwikkelen en in kaart te brengen. Nou, vanochtend is het de gast om haar inzichten te delen. Welkom nogmaals, Maaike. Dank je. Fijn dat je er bent. Ik dacht eerst even dat je blij bent met techniek en er dankbaar voor bent. Dat klinkt misschien voor sommige luisteraars heel vanzelfsprekend, hè? Maar het feit dat het boek er is, dat zegt eigenlijk al dat techniek voor christenen niet altijd vanzelfsprekend is. Nee, sommigen vinden het heel erg gevaarlijk. Gevaarlijk zelfs? Ja, of hebben er een wantrouwen tegenover. Soms is dat wantrouwen gezond, hè? Kunnen telefoonverslaafd worden. Verslaafd aan social media. Ja. En dan zeg je snel van ja, techniek brengt ons gevaar. Of is gewoon gevaarlijk. Ja. Of brengt ons van het geloof af. Omdat het ons onafhankelijk maakt van God. En ik benadruk in het boek dat we in eerste plaats gewoon dankbaar moeten zijn dat we het kunnen gebruiken. Ja. En ook een opdracht hebben om het in te zetten. Ja, want even voor de duidelijkheid, techniek, wat bedoel je daarmee? Eigenlijk alles wat ons leven veiliger, mooier en makkelijker maakt. Okay. Dus van gereedschap tot aan de kleding die we hebben. Dat is ook een middel wat we gebruiken om ons warm te houden of koel. Of ons te beschermen tegen de zon, de wind. Dat is allemaal een vormen van techniek. Ja. Je hebt dus gewoon gereedschappen, je hebt voorwerpen. En je hebt ook eigenlijk technologische structuur. Dus bijvoorbeeld deze radiozaal. Mm-hmm. Dat is structuur, is ook techniek. Ja, precies. Ja. En dan heb je het in je boek over techno-optimisten en techno-pessimisten. En die pessimisten, dat zijn dus mensen die eigenlijk zeggen van het kan je bijvoorbeeld verder van je geloof brengen of je het kan te veel invloed hebben. Ja, dat kan een reden zijn voor pessimisme of zeggen dat het gevaarlijk is. Andere reden kan zijn dat je een natuurverering doet. Dat je zegt alles moet zo natuurlijk mogelijk. En wat jou niet lukt om natuurlijk te doen, daar faal je in. Denk bijvoorbeeld vrouwen die per se natuurlijk willen bevallen, terwijl de gynaecoloog zegt ja, het wordt nu toch echt tijd voor ingrijpen. Die voelen dan zich ook als moreel falend. Terwijl als je zegt van ja, techniek is soms ook gewoon een hulpmiddel om leven te redden. Maar toch wordt het vaak ook wel. Dit voorbeeld is misschien een voorbeeld waarin je zegt van ja, maak juist gebruik van de techniek, maar in verbinding staan met de natuur. En natuurlijk leven, dat wordt juist ook vaak als iets positiefs gezien, inderdaad. Ja, in de westerse wereld wordt het als iets heel positiefs gezien, omdat we het ook een beetje kwijt zijn geraakt. We hebben ons zo geconcentreerd naar de Tweede Wereldoorlog om gewoon voedselvoorzieningen voor elkaar te krijgen. Als we even kijken naar de landbouw, dat we bezig waren met grote corporaties, grote productie. Er was natuurlijk een hongersnood geweest. Dat we erg bezig waren vooral met de productie van het land in plaats van de balans in het land. Om even een voorbeeld te noemen. Dat zijn dus de omslag daarvan is techno-pessimisten. Die dus zeggen van we moeten de natuur vooral beschermen. Die kwetsbare natuur. Terwijl ik kan ook nadenken over mensen die in Azië wonen of in andere landen. Die zeggen ja, de natuur is ook een geweld. Verstorend. Daar moet je mee. Je moet in ieder geval overleven. Laat staan samenleven. Dat is wel interessant dat je het zegt. Want ik las dat jij hebt in de jungle geleefd. Ja. En juist toen ontstond jouw liefde voor techniek. Nou ja, in ieder geval de liefde dankbaarheid. Voor de dankbaarheid. Ik zag dat het mensenlevens redde. Dat het voor kinderen het verschil maakte tussen leven en dood. Het begint al met vaccinaties. De kinderen door vaccinaties zeg maar gewoon het vijfde levensjaar konden halen. Door kleine infrastructurele wijzigingen, zoals een boot die langs kon komen of een kleine vliegstrip, waardoor mensen toch in gevallen van nood naar het ziekenhuis konden gevlogen worden, 350 kilometer verderop. Ja, dat was gewoon dingen om blij voor te zijn, waar dorp ook heel blij mee was met die techniek. Ja, dacht je toen al meteen, hier moet ik wat mee, later? Een boek schrijven? Ik heb wel veel nagedacht over wat is een mens in de natuur. En het hele lievige beeld van de natuur is kwetsbaar. We moeten er goed voor zorgen. Dat is daar wel gekanteld. In de zin van, er zijn veel meer kanten aan de natuur. En ik was laatst in Katwijk op de boulevard. En daar proef je dat ook. Daar zie je dan een monument voor de omgekomen vissers. En je ziet dat er mensen ook door de natuur, doordat ze dus proberen vis te vangen, dat er gewoon families mensen missen. En natuur heel erg hard kan zijn. Ja. Je moet ermee kunnen omgaan. Ja. Ja. En dan kan techniek een middel zijn wat je daarbij helpt om daarmee om te gaan. Ja, het kan verlichten. Ik zeg ook vaak, het is niet altijd de oplossing. We leven niet eeuwig door techniek. Dat gaat ook niet lukken. Maar het kan ons leven wel verlichten, een beetje veiliger, een beetje mooier en makkelijker maken. Ja. Je bent theoloog en je hebt dus een boek geschreven. Was dat omdat je dacht, hier valt winst te behalen? Hier is nog te weinig over geschreven of te weinig over gepreekt op de preekstoel? Er was zeker te weinig over gepreekt en te negatief over gepreekt. Mm. Ik zeg ook een boek, Google maar op preken erover. Dan krijg je allemaal gevaar van technologie. En er was gewoon een preekwedstrijd bij de ETF Leuven, waar Carla studeert op dit moment. Ik dacht dat is een evangelische hogeschool, hè? Ja, ja, evangelische theologische faculteit van Leuven. En ik dacht dat doe ik er mee. Maar ik vond het zo'n leuk onderwerp. Ik dacht, ik kan hier wel 10 preken over houden. Dus zo ben ik dus met mijn eerste preek, want ik had nog maar net preekbevoegdheid. Mocht heel lang in mijn kerk niet. Zo ben ik begonnen met die preken houden. En de uitgever zei, dan kunnen we wel een boekje van maken. Ja, leuk. Ja. Je noemt Elon Musk. Die noemde je net al eventjes. Is dat een voorbeeld? Nou, meer een een voorbeeld niet om na te volgen, maar wel om een heel invloedrijk persoon. Hè, 100.000, 100 miljoen volgers op Twitter. Heel veel nieuwe ingenieurs, studenten kijken naar hem op. Omdat hij heel veel verschillende bedrijven... Hij vindt niet alleen dingen uit, maar hij weet er ook nog winst mee te behalen. En dat maakt hem een vrij unieke uitvinder. De meeste uitvinders kunnen alleen maar uitvinden, zoals meneer Tesla zelf. Ja. Maar maken er geen winstgevend bedrijf van. En dat is hem wel gelukt in meerdere bedrijven. Ja. Maar jij zegt van, we hebben de opdracht om de aarde en het heelal te ontwikkelen en in kaart te brengen. Geeft hij daar volgens jou op een goede manier vorm aan? Want hij wil bijvoorbeeld ook een kolonie stichten op Mars. Ja, daar heb ik ook hele preek over geschreven. Het ontwikkelen en in kaart brengen verdiept ons ervaring van wat het geschapene is. Ja. Wat God gemaakt heeft. Dus het kan ons geloof versterken. Daar geloof ik absoluut in. Dus er zou niks mis mee zijn om naar de maan te gaan en dan basis daar te starten. Er is niks mis om Mars te onderzoeken. Kijken, is daar misschien diep onder de grond een vorm van leven geweest? Maar het is niet nodig om een plan B. Hè, want hij wil dus op meerdere planeten een kolonie van mensen hebben. Ik zeg dat is niet nodig. Het zal wel waarschijnlijk gaan gebeuren. Als meneer Musk maar lang genoeg leeft, zullen we die kolonie wel komen. Maar het is niet nodig omdat God zijn planeet niet zal loslaten. Nee, precies. Dus als gelovige zeg je van je kan het onderzoeken, maar het is niet, je moet er niet op steunen. Nee, hij doet het uit risicomanagement. Nou, vooral als een soort van spreiding van de mensheid. Hè? Hij wil niet dat we met z'n allen naar Mars gaan, maar laten we op in ieder geval 2 verschillende planeten zitten. Want mocht er één misgaan, dan heb je de andere planeet nog waar mensen zitten. En zijn tweede reden is gewoon dat het zin geeft. Het geeft hem een reden om op te staan. En dan wordt het heel erg religieus als hij dat beschrijft. Want hij werkt natuurlijk gruwelijk lange uren per week. En dan is het heel erg interessant te zien wat zijn volgers allemaal zeggen. Van, ik ga mee met dat geloof, dat marsgeloof. En het worden echt fanaten. En die laten alles ervoor liggen om dat te gaan doen. Dus het wordt echt een religie, ja. Dat is dan eigenlijk ook die spirituele dimensie, hè, die hij zelf dan invulling geeft. Ja. Hij is verder niet... Hij is opgegroeid. Ik heb zijn biografie gelezen. Hij is wel opgegroeid en heeft wel enige kennis gemaakt met de Anglicaanse kerk, maar ook met een Joodse kleuterschool, geloof ik. En toen dacht hij al van: als ik 's ochtends dit zing en 's middags dat, dat klopt niet. Dan zijn ze allebei niet goed. Heeft het heel snel afgewezen. En hij is snel de filosofie gegaan. En daar is hij een beetje vastgelopen, zeg maar. Ja. En wat ik me nog afvroeg, want we hadden het net over die techno-pessimisten. Nou ben ik zelf niet pessimistisch. Ik denk ook dat de techniek belangrijk is en ook nodig is. Maar waar ik soms wel zorgen over heb, is dat het contact met mensen er dan soms tussenuit gehaald wordt. Alles wordt makkelijker, maar daardoor wel minder in contact. Heb je daar iets over geschreven? Over dat stuk, die mens die vervangen wordt door die techniek? Ja, op verschillende manieren. Soms is het fijn dat een mens vervangen wordt in een fabriek bijvoorbeeld. Ja. Dat gevaarlijk of stom vervelend werk gewoon door een gerobotiseerd systeem wordt gedaan. Je kunt dan denken aan een autofabriek tot een raffinaderij. Dat we de meest stomme klusjes zeg maar uit gaan besteden. Ja. 2000 keer hetzelfde moertje aandraaien. Als een robotarm dat kan doen, laat hij dat lekker doen. En laat een mens dan de robotarm faciliteren. Dus repareren of ontwerpen. Daar wordt je creativiteit voor warm gemaakt. Maar als het gaat om... we hebben natuurlijk al ontzettend lang gezoomd, bijvoorbeeld. Vergaderingen gehad. En iedereen zegt, ja, het is mooi dat het er was, maar... een hybride vorm, hè, dat je dus af en toe dat kan gebruiken omdat iemand er niet bij kan zijn. Maar je kunt het niet de hele dag doen. We zien ook zeg maar de grenzen daaraan. We hebben toch mensen het lijfelijk zien nodig. Ik had niet alles in die preken kwijt in het boek. Ik heb andere artikelen ook in andere bladen over geschreven. Maar het lijfelijke, dat is ook wel een belangrijk thema. Wat ons mens maakt. Ja, het contact. Ja, ja. Lijfelijk gezien worden en lijfelijk contact vaak ook... is iets wat wij niet zonder kunnen. We kunnen het niet helemaal uitbesteden. Nee. Ja, ik dacht ook, techniek kan ook niet troosten. Techniek kan niet helen. Of kan dat wel? Er zijn nu dus chatbots in ontwikkeling. Die proberen bijvoorbeeld getraumatiseerde vluchtelingen... een poos te spreken. En dus vluchtelingen kunnen een aantal uren in een bepaalde app... praten met een chatbot. Ze weten dat dan ook. Ja, ik wou zeggen, weet je dan ook? Ja, dat weet je dan ook. En toch helpt dat troostend, terwijl je weet dat het niet echt is. Het helpt een beetje. Ik twijfel, ja. Ja, ja maar lief... Ja, ik denk dat ja, het helpt een beetje, zei jij zelf al. Ja. Maar mijn intuïtie zegt van ja, kan dat nee. werkelijk Nee, het kan niet. Het is blijkbaar en-en. We kunnen niet zonder dat we weten dat er een mens erachter zit, zeg maar. Ja. Maar het kan dus op sommige punten wel, zeg je. Het troostende, de verbinding kan ook vanuit techniek komen. Het kan een middel zijn. Hè? Dus het Zoom-apparaat zelf is een middel waardoor we toch nog even contact kunnen houden. Als ik heb buitenland gewoond, waar we hadden een satelliettelefoon dan in de jungle. En in China hadden we een VPN. Dus we konden toch met mensen in Nederland contact leggen. En dat is een verlichting. Wat niet weghoudt dat mensen gewoon aan de andere kant van de aardbol wonen. Maar het helpt een beetje. Ja. Je bent dankbaar voor techniek, maar je zegt ook duidelijk van we moeten wel de baas blijven over techniek. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dan kom je een beetje om de kant van de techno-optimisten. Die zeggen, dit zal wel de kant van de ontwikkeling, de evolutie van de mensen zijn. De doorgaande geschiedenis. Wij hebben een menselijk brein, dat is het meest intelligente. Rationaliteit is heel erg belangrijk. Wat wij ontwikkelen zal steeds beter worden. En als het blijkt dat een intelligentie hoger wordt dan wij, en het begint met een hogere rekenkracht, dan zou dat ook op een dag moeten uitbesteden, ons bestuur bijvoorbeeld, aan die hogere intelligentie. Er zijn mensen die zo denken. Yeah. Ja, dat klinkt best goed, toch? Want het wordt alleen maar beter qua intelligentie. Nou ja, intelligentie is dus nog steeds... dat beschrijf ik ook in het boek. En ik heb ook mensen die echt werken in kunstmatige intelligentie gesproken. Het is rekenkracht. Het is hele hoge statistiek. Mm-hmm. En je geeft een bepaalde set data. Kunstmatige intelligentie kan alleen met gegeven data werken. Die zij kunnen rubriceren. Hè? Dus bijvoorbeeld video of audio. Daar moeten ze dan weer kaas van maken, zeg maar. En dat doen ze binnen hun parameters. Dus, dat zijn heel veel beperkingen. Volgens de beperking, zij hebben data die wij gegeven hebben. Het is altijd vol met vooroordelen. Ja. Kijk je even naar DALL-E. DALL-E Mini. Dat is een heel erg leuk programmaatje. Er is ook een website. Als je... dat programmaatje vraagt om iets uit te tekenen. Mm-hmm. Dan gaat hij dat in 9 plaatjes van maken. Vraag je DALL-E, beschrijf of maak eens een tekening van een wetenschapper. Dan gaat hij 9 witte mannen tekenen. Ja, of dus een, dat heeft wel beperkingen, bedoel je? Ja, dat is heel erg bevoordeeld. Het is alsof alle wetenschappers witte mannen zijn. Ja, dus we hebben een hele keur aan wetenschappers in de wereld. Maar alleen hij ziet alleen de internetplaatjes. En dan kiest hij wat de meerderheid is witte mannen. Ja. Ook omdat stokfoto's bijvoorbeeld altijd witte mannen zijn. Je dus komt ook gauw op de grens van medische ethiek, als je het hierover hebt. Ja, ja. En dan nou ja, dan kom je dus eerder op de twee grenzen. Dus één, moeten we het zo natuurlijk mogelijk houden? En is het een moreel falen als we dat niet doen? De andere uiterste is proberen ons leven te rekken. Ja. Of permanent te verbeteren. Ik zeg, we proberen sowieso onze lichamelijkheid te verbeteren, maar door tijdelijke dingen. Bijvoorbeeld een radio-uitzending zorgt dat heel veel mensen tegelijkertijd onze stemmen kunnen horen. Maar die koptelefoon en die microfoon gebruiken we even. Die hebben we niet geïmplanteerd. Nee. Maar mag ik een voorbeeld noemen? Gentechnologie bijvoorbeeld. Ja. Een techno-optimist die zegt dan, nou, mooi, techniek is er. We kunnen onderzoeken hoe we DNA kunnen verbeteren. We kunnen ziektes de wereld uithelpen. Nou, prima, mensverbetering, top. Techniek is een middel om de mensheid te verbeteren. Ja, ja, in het jaar 2000 dachten we nog echt dat gaat in één keer lukken. Dus er zit ook een soort van bescheidenheid in. Van dat kan dus niet in één keer. We kunnen ook niet intelligentie implanteren in de genen. Maar zeg jij als theoloog ook daarbij, ben ik dankbaar voor techniek? Ik ben in principe dankbaar voor die techniek. Alleen zeg, er zijn een bepaalde waarden die je altijd blijft inzetten en ook nodig hebt om goed van die techniek gebruik te maken. Anders kan een goede techniek verkeerd worden gebruikt. Ja. En volgens mij zit je ook nog met de verdeling van die techniek over de wereld. Wie de toegang tot die techniek heeft, dat ook nog een vraagstuk is. Zeker. Je zou bijvoorbeeld in wat armere landen, dat zij toegang hebben tot goede energievoorziening. Dat kan via smart grid, zonnepanelen. Dat zou fantastisch zijn, dat ze meer techniek kunnen gebruiken. Ook in de landbouw. Je ziet nu ook, de VN is nog steeds bezig om in Afrika bijvoorbeeld de landbouwproductie omhoog te krijgen. Dus daar is het nog te laag. Wij zitten op te hoge productie van bepaalde goederen in Nederland. Hè. Veevoer is heel hoog. En de veestapel is heel erg groot. Maar in andere landen hebben we nog te lage productie. Dus er zou nog meer bij kunnen. Zeker. Ja. Carla Dick Faber, ook aan tafel. We hebben het zo over groene kerken. Als gelovige, je bent theologie aan het studeren. Hebben we het zo ook nog even over. Maar hoe luister je hiernaar? Dankbaar zijn voor techniek. Ook juist als gelovige. Ik moet heel eerlijk zeggen dat Maaike me wel een beetje uit mijn comfortzone haalt. Ja? Ja. In welke zin? Ja, ik zat te denken over, ben je nou ben ik zelf een positief ingesteld of ben ik toch negatief over techniek? En ik denk dat ik ergens in het midden hang. Gewoon kritisch. Ik denk echt dat techniek ons heel veel kan brengen en dat we er ook gebruik van mogen maken. Maar ik zie gewoon in eigen context dat we soms door techniek ook dingen verliezen. En we hebben het al even gehad over het menselijk contact wat verloren kan gaan. En Maaike noemde ook nog de productie in de fabriek, het fabriekswerk. Natuurlijk hartstikke mooi als een robot dat kan doen. En tegelijkertijd zie je dat er een hele groep is, praktisch geschoolde mensen die gewoon moeilijker aan het werk kunnen komen. Dus ja, er zitten zeg maar voor mij ook echt wel twee kanten aan. En ik wil niet zeggen dat ik nou een natuuraanbidder ben, absoluut niet. Maar hier in Nederland zijn we toch wel echt heel veel kwijtgeraakt, hè, als het gaat om die band met de natuur. En je vroeg aan mij van, hoe kijk je ernaar als theoloog? Ja, of als gelovige? Of als gelovige. Ja, ik ben nog geen theoloog. Ik moet nog 9 jaar studeren. Mm-hmm. als ik de Bijbel opensla, dan lees ik ook dat Adam de mens gemaakt is uit de bodem, hè, uit de aarde. En of je dat verhaal nu letterlijk neemt of niet, dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval hebben wij mensen een band met deze aarde. En hoe kun je nou gebruik maken van techniek en tegelijkertijd die band met de aarde volhouden? En in Nederland is dat gewoon echt helemaal misgegaan. Ik bedoel, kijk om je heen. Nergens is het verlies aan soortenrijkdom, aan biodiversiteit zo groot als in Nederland. En dat komt allemaal door onze techniek waarmee we een welvarende levensstijl ons hebben menen te kunnen toe-eigenen. Ja. Maar dat is ook alweer ten koste van andere dingen gegaan. Ja. Nou, zo even wat gedachten. Ja, Maaike, reageer er eens op. Ja, hoe zie jij die balans? Nou, mooi dat je met adem begint. Nou, wij zijn ook natuur, we zijn van sterrenstof gemaakt. Hè. We zijn niet van ander materiaal dan schepsel op deze planeet. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Alleen, ik zeg wel, dus het volgende verhaal is dat Adam en zijn vrouw in een tuin worden gezet. En daar een opdracht hebben. Dus ze worden niet in een soort van jungle gezet of een pluktuin. Maar ze worden in een tuin, dus waar je moet schoffelen. Waar je gereedschap voor nodig hebt. Dus wij zijn mensen die bewerkers zijn. Vanaf ons oerverhaal, zeg ik, zijn wij mensbewerkers. En niet mensplukkers. Dus het is wel grappig, in Genesis 2 staat er ook... toen waren er nog geen mensen die landbouw deden. En met Adam en met Eva begint dat dus. We zijn dus landbouwmensen. We zijn de bewerkers. We zijn ook beheerders en bewaarders. Dat staat er ook heel duidelijk in. Die balans zijn we in Nederland zeker kwijt. Maar dat is niet alleen techniek die dat veroorzaakt. Techniek jaagt ook misschien wel consumptie aan. Maar ons consumptiepatroon. Ja, dus van die hongersnood van de Tweede Wereldoorlog naar overproductie en overconsumptie. Ja, bijvoorbeeld van vlees. Dat we recht hebben, alsof we recht nu hebben op iedere dag een stukje vlees. Mm-hmm. Dat is een ideologie die doorgeschoten is. Hè. Ik moet genieten. Ik moet met het vliegtuig naar Turkije. Anders geniet ik niet. Er is geen andere manier. Nou, daar moet je niet techniek de schuld voor geven, bedoel je? Ja, nee, niet de schuld... Schiphol ligt er. Hè? Mm-hmm. Die wil op die vluchten doen. Dus je kunt ook zeggen, ja, die hamer ligt er, daar wil je toch mee slaan. Maar hoe gaan we die zorgvuldig gebruiken? Hoe gaan we er bewust mee om? Die vraag stel ik dus iedere keer. Van, kijk terug naar de mens. Geef niet constant de schuld aan techniek. Maar de mens zelf is aan het falen hierin. Ja. Ja. Carla, kun je daar wat mee? Ja, daar kan ik zeker wel wat mee. Ja, het is net als met het tv-knopje of het je mobiele telefoon en met sociale media erop. Ja. Hoe ga je ermee om? Gaat de telefoon of de televisie jou beheersen? Of beheers jij het apparaat en kun je de uitknop goed vinden en het apparaat wegleggen? En daar ligt wel een uitdaging. Want ik zie dat niet iedereen dat even goed kan. En dat er ook mensen zijn die... die hier toch problemen mee ondervinden. En dat vind ik lastig. En dat gaan we nu ook niet oplossen. Maar hier ligt dan zeg maar voor de samenleving als geheel volgens mij een groot vraagstuk. Ja, ik denk dat we met jonge mensen dat gesprek ook moeten voeren. Ja. Helemaal rondom die social media en die techniek. Of ze nog inderdaad het contact... Want dat las ik laatst ergens. Dat jonge mensen het dus echt moeilijker vinden om contact te leggen. Live contact te leggen. Ja. Dat ze dat vermijden. Ja. Zelfs telefoneren, ja. Ja, ja. Jongere mensen vinden ze inderdaad spannend. Ja, de jongere mensen zijn wel weer beter in het onderscheiden van fake news. Dat is wel grappig. Ja. Het zijn 60-plus die op Facebook fake news verspreiden. Die dat onderscheid niet meer kunnen zien. Maar jongeren die prikken daar zo doorheen. Dat vind ik ook grappig. Dus er zijn bepaalde vormen van technologie die zij beter beheersen. Ja, en 15, 14-jarigen vroegen we ons ook moeilijk om contact te leggen, moet ik zeggen. Ja. Alleen dat wordt dan misschien nog versterkt, omdat je nu nog langer op die apps kunt blijven hangen. Ja. Interessant boek is het. Dank God voor techniek. Als laatste, je zegt, ik zou er niet van opkijken dat er op een gegeven moment een prekende robot komt. Dus een robot op de kansel in kerken. Dat beeld bleef toch ook wel een beetje bij me hangen. Denk je dat echt? Ik denk dat als je een softwareprogramma GPT-3 alle preken invoert. Abracadabra, ja, hoor. Maar... een softwareprogramma die kan teksten gewoon analyseren en die kan dan in dezelfde stijl van een bepaalde predikant, zou dat zelfs kunnen, zou hij een nieuwe preek kunnen maken. En wat je krijgt is dan een keurige woordenbrei. Het is niet doorleefd. Er is geen contact met jezelf, met de tekst, met God of met gemeenteleden geweest. Maar een keurige woordenbrei waar dus de ziel uit mist eigenlijk. Ja. Nou, interessant om over na te denken. Het boek Dank God voor Techniek is uitgekomen. Michael Harmsen, dankjewel dat je kwam om over te vertellen. En blijf lekker zitten, want zometeen praten we met Carla Dick-Faber over groene kerken. Daar is ze projectleider van geworden. Fijn wakker worden met Angel Libre hoorde je. Dit is de zondag. Ja, goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. Hier in de studio nog steeds sidekick Madelief Brok. En we gaan praten met Carla Dick-Faber. Die zat ruim 8 jaar als Kamerlid voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. En in september begint ze aan een nieuwe uitdaging als projectleider voor Groene Kerken. Waarbij ze kerken gaat ondersteunen om duurzamer en groener te worden. Nou, wat motiveert haar om deze stap te nemen? En wat kan de kerk betekenen voor een meer duurzame wereld? Daarover gaan we praten. Welkom nogmaals. Dank je. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Dat voelt dan als oud-Kamerlid en naar de presentator. Nou, dat is even wennen, maar dat spreken we bij deze af. Gefeliciteerd met de nieuwe functie. Ja, dank je. Nog heel even over de politiek toch, hoor. Want heb je veel bezig gehouden met duurzaamheid en moties doorgevoerd. Je werd tot groenste Kamerlid benoemd. Was dat niet juist de plek om je met duurzaamheid bezig te houden? Daar kun je echt wat teweeg brengen. Ja, zeker. Het is een hele mooie plek om te kunnen werken. En je kunt ook echt van betekenis zijn. Ik heb zelf nog mee kunnen helpen met het klimaatakkoord en met de klimaatwet. Samen met andere politieke partijen. Ja, dat is gewoon heel erg gaaf om te doen. Statiegeld is uitgebreid. Zodat we naar de kleine flesjes? Ja, precies. Blikjes en kleine flesjes. Vallen er straks ook allemaal onder. Kleine flesjes nu al. En ja, dat helpt gewoon om zwerfafval tegen te gaan. En tegelijkertijd ja, ging het na 8 jaar ging het echt kriebelen. Het zijn hele lange werkweken. En ik vond ook de polarisatie enorm toenemen. En op een gegeven moment ja, liep ik met mijn gezin door de Oostenrijkse bergen. We hadden een weekje vakantie. En ja, ik liep eigenlijk achter mijn gezin aan. Steeds met de blik op mijn telefoon. Omdat er weer een coalitie overdreeg of een debat dreigde georganiseerd te worden in het reces. En ik weet, hè, natuurlijk, dat kan gebeuren als je politicus bent. Want dat ben je gewoon elke dag van de week. Maar ja, zeg maar die polarisatie die toch ook zorgde voor ja, meer profileringsdrang. Ja. Meer debatten. Het ging steeds minder om de inhoud en steeds meer om het gezien worden. En ja, en als dan op zo'n moment ook weer het zoveelste debat in het reces wordt ingepland en je ja, met je gezin, nou gelukkig kon de weekvakantie gewoon kon ik die afronden. Maar het gaf zoveel onrust dat ik dacht, ja, ik wil dit gewoon niet meer. Dit wil ik mijn gezin ook niet meer aandoen. Nee, maar denk je niet, want het gaat best wel in de politiek ook wel over die werkdruk bij Kamerleden. En er zijn een aantal mensen die ook met burn-out thuis zijn komen te zitten. Dat gaat mis daar. Er moet iets veranderen. Je kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Ja, volgens mij is er ook een commissie geweest onder leiding van Kees van der Steijn, meen ik, die hier ook adviezen over heeft gedaan. Die adviezen zijn opgeleverd ja, nadat ik uit de Kamer vertrokken ben. Maar ja, als ik gewoon nu als burger, zeg maar, als gewone krantenlezer kijk naar hoe het in de politiek gaat, heb ik niet het gevoel dat er nou heel veel verbeterd is, integendeel. Nee. Hoe is dat voor jou? Jeuken je handen niet soms? Want in je portefeuille zat en landbouw en medische ethiek. Dat zijn allemaal thema's waar het nodige gebeurt, zullen we maar zeggen. Denk je niet, nu je aan de relatieve zijlijn staat, van jongen, daar had ik ook nog wel heel veel kunnen betekenen? Nou, eerlijk gezegd heb ik heel veel vertrouwen in mijn opvolgers. Het is ook echt niet zo dat ik elke dag of elke week appjes stuur. Helemaal niet. Nee. Ik denk, ik ben eruit gestapt. Er zijn gekwalificeerde mensen die het stokje hebben overgenomen. Zo werkt het. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog geen debat bekeken. Oh, sinds ik uit politiek ben. Ik heb het gewoon echt achter me gelaten. Omdat ik ook geloof dat het nu tijd is voor iets anders. Ik ben uit politiek gestapt, niet wetend wat er dan op mijn pad zou komen. Nee. Dus dat was ook een beetje een stap in geloof. Ook wel heel spannend, maar nou ja, uiteindelijk is na heel veel gesprekken met mensen, heel veel wandelingen, waarin steeds die woorden groen en geloof terugkwamen, ja, heb ik de stap gezet naar een deeltijdstudie theologie. Ja, Leuven? In Leuven, ja. En ja, dat is geweldig om te doen. Heel fijn om weer ja, je vol te zuigen met informatie, daar geniet ik enorm van. En nu dus die functie bij Groene Kerken. Ja, nog heel even over theologie. Is dan ook je een ambitie om predikant te worden? Ja, nou ja, goed. Wat is mijn ambitie en wat is Gods plan? Ik heb eerlijk gezegd gewoon geen idee. Ik bedoel, als ik nu kijk hoe het gaat, ik loop over van Gods liefde voor de schepping. En daar wil ik heel graag over spreken, preken, schrijven. Op zoveel mogelijk plekken. Ja. Dus dat is wat mij motiveert. En als dat kan, in de rol als predikant. Dan zal ik die stap zetten. Als dat kan in een andere rol, dan is dat ook goed. Ja. Maar we gaan sowieso van je horen. Wat zei je? We gaan sowieso van je horen. Dat hoor ik eruit. Ja, nou, ik ben gewoon enorm gemotiveerd om daarover te vertellen. Ik zie gelukkig dat heel veel kerken steeds vaker ook dit thema omarmen. Zorg voor de schepping. Maar wat mij betreft gewoon nog niet genoeg. Nee, want Groene Kerken, dat moeten we even uitleggen. Dat is een platform waar kerken zich bij aan kunnen sluiten die bezig zijn met duurzaamheid. Zeg ik het zo goed? Ja, klopt. Ja. Ja. En wat houdt dat in? Want dan zijn ze erbij aangesloten. En wat kunnen ze dan doen? Of wat gebeurt er dan? Ja. Er zijn dus kerken in Nederland die bezig zijn met het thema zorg voor deze aarde. De recht doen aan je medemens, recht doen aan de aarde. En die kerken die geven het onderwerp een plek in de prediking. Of de kerkenraad heeft het in het beleid opgenomen. Maar soms zijn er ook heel praktische dingen. Zoals kerken die een eigen kerkgebouw hebben, die kunnen zonnepanelen op het dak leggen. Ik was onlangs bij een kerk die moest verbouwd worden. Kerk, geloof ik, uit de jaren 70. Dat was ook wel tijd om die te verbouwen. Die hebben helemaal van het gas afgehaald. Dus dat zijn de praktische dingen die kerken kunnen doen. Ze kunnen zich dan, als ze met duurzaamheid aan de slag gaan, kunnen ze zich melden bij het platform Groene Kerken. Dan krijgen ze een bordje op de deur. Maar het gaat natuurlijk niet om het bordje. Het gaat erom wat er achter dat bordje gebeurt. Ja. En dat is dat kerken ook elk jaar weer een volgende stap zetten op het gebied van duurzaamheid. Dat kan ook zijn dat gemeenteleden dit in hun eigen leven handen en voeten geven. Omdat ze binnen de kerk daardoor geïnspireerd worden. Als kerken lid worden van het platform, kunnen ze ook elkaar inspireren. Ze krijgen tips en tricks. Een mooi boek verschenen onlangs. Over geloof en een hoop zonnepanelen heet het, van Kees Postumus. Dat is ook een mooi boek om te lezen en weer inspiratie te krijgen over wat je als kerk allemaal kan doen. Maar is dat niet een beetje wat je om je heen ziet ook gebeuren? Dat kerken inderdaad, ze leggen zonnepanelen op het dak, ze doen wat aanpassingen in het gebouw, dan krijgen ze een bordje op de muur, Groene Kerk. En dan gebeurt er vervolgens een aantal jaar of misschien nooit meer weer niks meer met dat thema. Dat is wel het risico van dat hele plakkaat, toch? Ja, en daar hoop ik dus met mijn team een verandering in te gaan brengen. Dat we ook echt met kerken aan de slag gaan van hoe we dit thema kunnen verdiepen. Vanuit de Bijbel geïnspireerd, maar ook hoe we mensen kunnen motiveren om duurzaamheid en zorg voor de aarde een plek te geven in hun dagelijkse leven. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een bordje ophangt en er vervolgens niks meer gebeurt. De Bijbel staat vol met de liefde van God voor deze aarde. En het zou heel mooi zijn als daarover meer gepreekt wordt. Mensen daarover meer met elkaar in gesprek gaan. En dan ook concreet handen en voeten gaan geven aan hoe dat dan moet in de kerk en in hun eigen leven. Ja. Is het echt een taak voor gelovigen juist om hiermee aan de slag te gaan? Of is het gewoon voor elk mens belangrijk om duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben? Ja, het is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Maar ik zou zeggen, juist ook voor christenen. Want wij hebben de Bijbel. En de Bijbel staat vol met Gods liefde voor de schepping. Echt, lees de Bijbel. En ik heb wel eens het idee dat we de afgelopen tijd gewoon maar een halve Bijbel lezen. Alsof we de passages die gaan over de bergen en de bomen die juichen voor hun God, dat we die dan overslaan. En zo zijn er veel passages. Nou, er zijn ook christenen die zeggen dat als het over duurzaamheid gaat in kerk, dat is te ideologisch geladen. Dus dat die juist zeggen, ik haal dat helemaal niet uit de Bijbel. En we leggen het bij God neer. En zelf hoef ik dat niet zo op die manier te doen. Ja, ik denk dat uiteindelijk ook wel, en dat hoorde ik Mike ook zeggen, dat uiteindelijk God deze wereld in zijn hand houdt. Mm-hmm. En dat God wat dat betreft almachtig is. Maar betekent niet, in ieder geval voor mij niet, dat we achterover zouden moeten leunen. Het motiveert mij juist enorm om vanuit die liefde van God voor deze aarde, de liefde voor mij, om aan de slag te gaan. Als een soort medearbeider om goed voor deze aarde te zorgen. Ja, maar het frustreert je dus wel dat sommige christenen of zelfs sommige kerken bepaalde passages helemaal achterwege laten. Ik zie inderdaad dat er niet uit de volle breedte van de Bijbel gesproken wordt. En ik denk dat er gewoon nog heel veel valt te ontdekken. Ik denk dat er echt veel valt te ontdekken in de Bijbel. En daar wil ik heel graag kerken mee gaan helpen. Ja. Die groene levensstijl, hoe geef je dat vorm? Want zonnepanelen kan ik bedenken. Nou, van het gas af misschien ook iets ingewikkelder. Maar in het persoonlijk leven, hoe doe je dat? Want volgens mij ben jij daar behoorlijk mee aan de slag. Ik ben begonnen met zeg maar, ja, andere voedingspatroon. Dus minder vlees eten. Biologisch eten, met de seizoenen mee eten. Nou, dan ga je op een gegeven moment ook letten op verpakkingsmateriaal. Dat was een volgende stap. Kleding blijkt naar olie de meest vervuilende industrie ter wereld te zijn. Dus ik dacht, ja, dan moet ik ook wat aan mijn kleding doen. Dus probeer zo min mogelijk te kopen. En als ik iets koop, is het in zoveel mogelijk in Nederland geproduceerd en ook op een duurzame manier. We hebben intussen een groen dak, zonnepanelen. Ja, stap voor stap. Zo. Maar mijn ervaring is, als je ergens begint, dan smaakt het naar meer. Het is een soort verslaving, maar ja, dan, is dat zo? Dan op een goede manier. Ja, ja. Dat herken ik ook wel. Ja. En wat ik me nog afvroeg, hè, want duurzaamheid is soms misschien ook een beetje een stoffig begrip. Weet ik niet zeker, het wordt natuurlijk. Hè, dus ik vroeg me af, de jongeren in de kerken. Heb je daarmee gesproken? Leeft het onder die generatie ook of meer? Het leeft juist veel meer onder jongeren. Er is ook een onderzoek geweest, onlangs door een aantal christelijke organisaties uitgevoerd. Onder jongeren in kerken. En jongeren zeiden dat ze het thema ook missen in de kerk. Oh. Dat ze dus heel graag willen dat er meer aandacht voor is. Dat er vaker over wordt gepreekt. En ik vind dat echt een heel hoopvol signaal. Ja. Ja. Misschien dat kerken, dominees, bang zijn om zeg maar te politiek geladen preken te houden. Zou dat kunnen? Dat ze het onderwerp maar dan schuwen of af en toe een keer een preek erover houden? Nou, je raakt hier wel inderdaad aan een pijnlijk punt, denk ik. Hè? Dat de kerken ook wel kunnen zeggen van, nou, dit is iets wat gevoelig ligt binnen onze gemeente. De meningen zijn verdeeld. Of ze zeggen van, nou, laten we het maar aan de politiek. Het is aan de politiek om goede maatregelen te nemen. Om te zorgen dat we duurzame energie krijgen. Nou, misschien kan ik nog wel meekomen met kerken. Hè, als ze zeggen van, ja, het is niet aan een predikant om te zeggen dat je zonnepanelen op je dak moet leggen. Dat kan ik me nog voorstellen. Ik was ook bij een bijeenkomst van voorgangers. En op een gegeven moment waren er best wel kritische opmerkingen over elektrisch rijden. En dan denk ik, ja, dat is ook gewoon je rol niet als predikant. Hè, om een opinie te hebben over techniek. Dat kan Maaike veel beter, denk ik. maar wat wel je rol is als predikant, is om te kijken van, wat zegt nou die Bijbel over Gods liefde voor de schepping? En daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. En vervolgens te kijken van, nou, wat betekent dat dan voor mijn eigen levensstijl? En hoe kan ik dat praktisch handen en voeten geven? Maar die predikant, ik zou willen zeggen, schoenmaker blijft bij je lees. De Bijbel staat vol over de aarde en de zorg daarvoor. En laten we Gods genade ook niet te klein maken, alsof hij alleen voor mensen relevant is. Hij is relevant voor de hele aarde. He, als er lief had God de wereld, de kosmos staat er zelfs. Als er lief had God de kosmos, dat hij zijn zoon naar deze wereld stuurde om. Ja. Ja. Dus dat geheel, dat moet je niet vergeten, zullen we maar even zeggen. Van 1 september ga je beginnen als projectleider bij Groene Kerken. Heel kort, als je over 5 jaar in de toekomst zou kunnen kijken, wat hoop je bereikt te hebben? Ik hoop dat er meer groene kerken zijn. Ook echt in de breedte van Christelijk Nederland. Want er zijn toch een paar denominaties die nog niet, niet zo goed vertegenwoordigd zijn. En ik hoop vooral ook op een stukje verdieping. Ja. Dat zou ik echt heel gaaf vinden. Veel succes bij je nieuwe taak, Carla Dick-Faber. Gaan wij afsluiten met het gedicht van Bas Derks voor deze week. Mijn witte paard staat zich al weken stierlijk te vervelen. Starend naar mij in de stromende regen. Smekend dat jij, Julia, het balkon zal betreden. Maar tot op heden blijf jij liever veilig onder je deken. In plaats van de serenade en het leven met mij, Romeo, te delen. Je hebt immers je serie nog niet afgekeken. Bas Derks op Instagram ook te vinden als @scharminkel. Carla Dick-Faber wil ik bedanken. Maaike Harmsen, dankjewel. En Madelief Brok, Sidekick, dankjewel. En een fijne zondag. Dag. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Choreograaf en nationaal icoon Hans van Manen wordt 90 jaar. Maar laat ondanks zijn respectabele leeftijd een onstuitbare energie zien. Choreograaf Hans van Manen, 90 jaar. Vanavond 7:15 in Close-up op NPO 2.